فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo talaada ahna waxaad ku dhageysan doontaan. sarkaal ka tirsanaa ciidamada macuusleyda shabeellaha dhexe oo lagu dilay hawlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen Muqdisho. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta baacsaday askarta xabashida Itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo ka cabanaya ajaanib mudooyinkii ugu dambeeyay ku soo batay Hargeysa, kuwaas oo shaqooyinka la wareegay. aqoonyahanno si qoto dheer uga hadlay damaca Itoobiya ee dekedda Dasayla, saameyn intee la'eg ayay dadka Saako ku yeesheen, wabiga Jubba oo ku soo fatahay qayb ka mid ah magaalada balse haatan dib u laabtay. iminka waa sidee xaalka magaalada? qayb ka mid ah barnaamij caawa ka baxay warbaahinta Al-Furqaan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad dhageysan doontaan. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبيني متلادة أهل إحدى بشي لحات سندة كن أفر بقل أفر تنية شنت هجرقة جيسك كلانا وافصل سجال يتبنك بشلب يتبنات سندة لبدا كن يسدح يلباتن كميلادقة غضبك وقهرية برنامج كان وحو نقنية. hawlgal qorshaysan ayay ciidamada mujaahidiinta maanta ka fuliyeen xaafadda Suuq Boocleh ee degmada Dharkeele ee magaalada Muqdisho. hawlgalkaas ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa macuusleyda shabeellaha dhexe, kaas oo lagu magacaabi jiray Daahir Muuse. dhanka Bay, ciidamada mujaahidiinta maanta waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada xabashida Itoobiya ee ilaalada ka haya garoonka magaalada Baydhabo. muddo kooban oo ay xabaddu socotay kadib, ciidamada Itoobiya waxa ay isaga carreen halka lagu weeraray. isla gobolka Bay, dagaalyahanka ka tirsan mujaahidiinta maanta waxa ay weerareen xerada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin Makundo oo ka tirsan magaalada Baydhabo. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. قبل هور برنامج كلو حيان كو قد جرنا قد بكال ايان نقصة مخان بل سمركن كسونا وادا حبين تعافيماتك او هبين ولي باقت كو نقيستان برنامجك. حبين تان ايهال سؤال مهم اكو ايدينا دكتور قرح عبد القادر او دكتور الصوماليين. امتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور سؤاشان وحا اي كساب سنتا يعذر كدي كركا مركه هوري دي كركا عذر لغا بوكسدو ميا مسوا عذر اوقفك لا نولانا يوليغيس. mid kale dadka qaar waxa ay qabaan in dawada dhiigkarka ay dhibaato keento hadii la joogteeyo. waxaad arkaysaa kuwa daawada qaadanayo marka uu bareeshkoodu soo dagan ku sheegayo inay iska dhaafeen. arrinkaasi maxaad ka oranaysaa? bismillaah wa mahsanta. dhiigkarka ama hypertension laba nooc oo kala baxaa: primary hypertension iyo secondary hypertension. primary waa mid aan la garanayn waxa keenay, wuxuuna ku dhacaa dadka 40 sano ka weyn, daawadiisana waa cimriga ku furto, waa la wadayaa, waana dhaxal, daawadiisana lama joojinayo. midna waa secondary hypertension wuxuu ku dhacaa dadka 40 sano ka yar waxyaalaha keena hadan wax badan ba keena sababa la garanayaa marka jirto oo keena marka hadii waxaan ka sheego waxa kamid hyperthyroidism oo kaleeto qanjirkan dhuunta ku yaalo kale loo yaqaan glandkas haduu hyper u yahay oo kaleeto hadii la daweeyo asna wada ga insha Allah waxa kale oo jirta la yaqaan pheochromocytoma oo buro ka soo baxda jirta subretinal gland qanjir ku yaalo oo kaleeto hadii la jaro meesha laga saaro asna iyo kuwa kale oo badan ajiro dadku waxay u badiyaan marka midka primary ah 40 sano ka weyn oo dhalka dadka marka joojinaya daawada marka dhaqtarku u qoro oo dhigooda u dago oo pressure kooda uu ku soo laabto sidii la rabay joojinaayo waa dadka maanta aragnay inaan fariinta halkan oga diro dadka ayaga waxa la rabaa daawada dhaqtarku u qoray inay wadaan ilaa dhaqtar uu ka joojiyo moogiye sababtoo ah Allah subhanahu wa ta'ala kadib waxa dhigaan ka daji waa kaniinkan la siiyay oo dhaqtarku u qoray marka dadka waxay aaminsan yihiin la qabsi inuu jiro daawada kala tadaan wado oo kala muddo aan wado waan la qabsanayaa maya daawada loo qaato dhigkarka waa vasodilation xididada ballaarinaysa kadib cadaadiska dhiigga xididada ku dhaxmaraya yaraanayo marka taasi ma jirto daawadan lama qabsado waa daawo lagu talagalay inay dhiigga qofka ka dejiso saas loo yeelaya mid kale waxaan rabaa inaan Soomaali u sheego hal mid hadii lug iyo gacan ay ku qalasho stroke ku dhaco in waxaan isleeyahay qarash badan aan kugu bixi doono ama kii ku fariisato ama indhaha ka dhacaan oo kaleeto marka waxa ku fiican hadda pressure kaaga maadaama uu ku soo dagay normal uu ku yahay dhaqt cusbada inaad iska yareysid miisaanka yareysid exercise inaad sameysid daawo raqiisna waa la hayaa aad imaadid dhaqtarna ku qoro aad daaimtina inta saa laga rabaa marka waxaan ku soo khulaaseynayaa daawada dhiig karka dhiigga markay dajiso waa joojinaya ama ya waa wadaysa وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هجأك aqoonyahanno ayaa si qoto dheer oo cilmi ah uga hadlay damaca xabashida Itoobiya ee ku wajahan dekedda Zeelac. Aqoonyahannadan ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay damaca xabashida Itoobiya ee ku wajahan badda Soomaaliya. Itoobiya badda ugu badan oo damacu kaga jiraayay waa badda Cas. Badda Cas inteeda badanna Soomaali baa leh, ama kuwa Jibuuti ahaadaan, ama kuwa Soomaaliland ahaadaan, ama kuwa Bariga ahaadaan ee Puntland. Badda Cas inteeda badan waxay maraan dhulka Soomaalida. iyaduna targetka ugu weyn hadda ay leedahay inay heshaan waa badda Cas. Indian Ocean-ku uu kasoo fog yahay masaafo ahaan aad buu uga fog yahay. Inta badanna waxa kasoo xiga deegaanka Soomaalida kasoo xiga dhinaca Soomaalida. Marka sidaas ba damaceeda koobaad uu yahay inay badda Cas ay ka hesho dekad. Badda Cas imisa wadan baa degan marka ama imisa wadan baa ka xiga? Kow Eritrea ka xigta. Laba Djibouti baa ka xigta. saddexna Soomaaliya ka xigta ama Soomaaliland ba ka xigta hadii aan qiimeyno probability-ga ay Itoobiya bad kaga heli karto Eritrea waa boqolkiiba ever wax ka yarmay zero wax ka yarbay iyo damac uga gali kara Eritrea xayale Eritrea hore bay dhul isku qabsadeen dhulkii ay ugu qabsadeen dagaalada ku dhaxmareen Itoobiya Eritrea waxay ku guuleysatay inay ka qaadato intii ugu hadhanaydna ra'iisul wasaaraha Itoobiya isaga go'aamiyay in looga soo baxo uga tanaasulay marka isagoo dhulkii ay Eritrea isku haysteen ka tanaasulay macquul ma aha in badooda uu damac ka galo awood ahaan Eritrea waa dad mayal adag oo yar ilaa weyn dagaalami kara dagaal bayna ka xigan waxaad ka garan kartaa jawaabtii uu bixiyay markii uu ka jawaabayay biyaan rabnaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya wiiri wuxuu ugu jawaabay hadii aad biyaan rabtaan soo iibsada qare ama hab soo iibsada kaasa biyo badan laga helaa marka waxaad ka dareemin kartaa halka ay ka taagan yihiin inay Itoobiya bad iyo howlahaas kala hadnaan wadanka labaad waxa weeye waa Djibouti Djibouti hadii loo oran lahaa wadan yar Itoobiya way u xigshoon kartaa hadii loo oran lahaa waxa degan awoodo waaweyn oo ugu horeeyo jeenihi waxa degan Faransiiski Ruushka waan filayaa isla laftirkiisu inuu degay Mareykanka baa degan saldhigada intaas la eeg ma dhiiran karto marka aanay awood ay u la tibto waxa soo hadhay Soomaaliya أما سير عباس واحد دكذاس قلبيتك قبل كقلبيتك يلا أودر دقة دكذاس بروبابيلتك إيتوبيا كهلي كرتاي سكاشن بقولك بوكبني دي إيتوبيا ما أنت أو أطرق شئنا دقة خلو أفرهتان صعب جدهد بوحران كرتا سير حدود الحدود بنات كلا ده داي سير حاول ترتا وحكير كنت كيلو متر وحكير بول ترتا هذي أقول طرق جلان إني عاود دقة كان أيكذا دقة كان جس أو بحثا سلي جود وقف كوي لا جس أو هذا كذا كان هبين تم سير عود شو قفر استاي كرانا مجلو ديجان كاس قبل خانة كمجلان إذا ما هو إنسان إذا ما بيلد ملشيات كله إد كوسيونو قوابين كرتيس كذا عيدن دولة دي إد سيونو قوابين كرتو رح كتوري كرتان مجلان دكت ديجان كاس تجن أنت بدنا وحيد دفاع ده وحاي إلشنا وانا بدنا هدي أي أصل نادان سوامالي نيو ده يا نبض هذا أصل نادان حلا جابنا نبض قاتهم بيتو بيعرف كديس كتكتان وسوا سوامالنا كبر حن مقل بدنا أي سكر عيان تاسع معقول inta sabarkan hordhac kaga imaado damac Ethiopia maxaa keenay waxa la yeesay saddex arimood ba Ethiopia ee damacan ku dhaliyay mid waxa weeye rabitaankeeda soo jireenka ah ee ah inay geeska Afrika oo dhan iyadoo maamusho iyo katalis wiligood boo ku fikireen waxaan aaminsan yihiin qaacida ah in dhulkan la oran jiray ardul xabash oo iyagu lahaayeen asal ahaan hadda magaalada gobolkaas awdar caasimada ee Burma marka qaar kood way sheegtaan ba waxa sheegtaa oromada ayaa ku sheeganaysa waxay ku oranayaan meeshan oromiyi ah waxa loo jiray baad ku darsateen oo booromiyi ah waxa ka dhigteen marka Ethiopian badan way ku nool yihiin aadna way soo galeen xadka uu dhawdahay marka gobolkaas oo dhan baa halis ugu jira in Ethiopia la wareegto hadii gobolkaas ay la wareegtana waqooyi oo dhan bay la wareegtay macnaheedu ay noqonaysa marka qodobka koowaad waa kaas kan labaad waa baahida u haysa iyaga baahi aad baa u haysa 100 milyan oo hal dakad kaliya waxa soo maraan ayna maal gash ay dakadaasina ayna maal gash iyo leeyahayna ayna nahayna ay waxa uu uga soo degan tan ayadoo rabtaana waa 200kiiba 100 ay maamuleyso oo markay doonto xidho markay doonto furto ra'iisul wasaaraha Ethiopia markuu ka hadlay wuxuu sheegay in hadii hal maalin ama hal toddobaad ay jibiti wax ka dhacaan inay nolosha Ethiopia dhaqal khal galayso way wax kasta jibiti uu soo maraan marka waa in meel kale ay kaga nafisaan ay helaan qodob kale waa kaas kan saddexaad Ethiopia damac ku beeray waxa oran kara waxa weeye dayacnaanta xeebaha Soomaalida ay deeyeen sideedaba marka dugaago marka uu arko xoolaha inay cid la iska joogan ama cid la joogtahay ayna ka cilin kariin markaas uu damac ka galaa saas buuna uu soo dhiirada inuu xoolaas qono hadda Ethiopia waxay aad ugu soo dhiirinaysa waa dayacnaanta xeebahaasi ka jira waxa ka dhalan kara inay saay damacyadaas u rumayso waxa ka dhalan kara inay gobolkaasi ama sid farsamaysan oo siyaasadeed ku qaato ay dadkaas afti iyo wax ka qaado oo islaas la go'do labo inay Soomaaliland wadan u aqoonsato oo balan qaado ugu sameeyso inay kala shaqeynayso inay adduunkan ay uga raadiso aqoonsi ee taasna waxa fududeyn karta inay dadka hesho ka labaad ee ah inay aqoonsato Soomaaliland iyadana u dhici kara saddex waxa dhici kara oo damacaas Ethiopia ka dhalan kara inay gobolkaas awood ciidan ku gasho gabigiisada ay dadkaas barakeeyeen ku sameeyso sida ay imka yahuuddu ku sameeyso Falastiin oo kale inay ugu sameeyso oo dadkaas ka barakeeyso deegaameen cusub ay ku sameeyso gobolkaas gabiidiisa ay xoog kula wareegto Soomaaliland ma hayso tamar ay kaga dhicso Soomaalida kalena tamar ay ka dhiciyaan hadda Ethiopia waxa naga hor jooga kaliya waa in ay ixtiraamto xeerasha caalamiga ixtiraamka xeerasha caalamiga la ixtiraamana uu sii imka uu sii yaraanayaa oo Ruush baa u bilaabay inaan xeer caalamiga la ixtiraamin Ukraine buu maanaad ku duulay laba gobol buu ka goostay isagaas ka maamusha imka noloshoodii kala dhana khalkhal buu geliyay yuhuud waa tan Falastiin ilaa iyo afartankii garaacaysa laba cisha lagu hadalaynaya marka Ethiopia ku soo duusho laba cisha lagu hadalaynaya bis iska ka ilaaliya meeshina adiga oo ku baaya ugu dambeynta iyaga meeshii ee qabsanaya marka ixtiraamka xeerasha caalamigu uu si yaraanaya anaga dhinacyo badan ka eegayna si cilmiyeysan oo eegayna maxaa keenay xilligan ku soo beegay damac Ethiopia ee damcayso deegan badeed ama dagad ay rabto inay wax ka soo dhabsato horta hadii aan mid isla garano Ethiopia dagad ay doonayso ma ahan mid ay wax ka soo dhabsato ay waa dagad ee ayada ay rabto in ay maamulato sababta sidan u leeyahay waxay tahay Ethiopia xilligan waxay haysataa dagad ay wax ka soo dhabsato waxay heshiis kula jirtaa dagada Djibouti oo ay waxay rabto ku soo dhaafsato waxay kala heshiis kula jirtaa dagada Eritrea oo waxay rabto ka soo dhaafsato iyo tan Berbera oo ayidana saami ay ku leedahay marka xilligan maxaa ku soo beegay marka damac Ethiopia ay damceyso in ay rabto dakad anigu waxaan isleeyahay sidaan ognahayba ayaan hore Ethiopia waxay ku biirtay urur BRICS ururkaas waa urur ay ku midaysan yihiin dawlado badan oo horumaray dhaqaale ahaan dakad ahaan iyo maamul ahaan intaba marka ayadoo taas ka duuleysa ayay waxay go'aansatay inay raadiso dakad horana way u lahaajirtay dakad intaysan ka go'in ilaatiriyo Ethiopia intaysan ka go'in dakad way lahayd Ethiopia wala waxay lahayd laba dakad markii ilaatiriyay ka go'day Ethiopia ayay waxay dareentay culayska dakad la'aanta xilligaana waxaa la dhigi karaa waxa ku soo beega iyadoo ka faa'iideysanaysa kubiirta ay ku biirtay ururka BRICS ayay waxay sahmin ku raadis ay oo ay raadin u gashay sida ay ku heli lahayd dakad ha ahaatay mid xog ama mid diblomaasi intaba bulshada Soomaaliyeed badana kuma baraarugsana siyaasiyiinta ha ahaada ama dawladda kuma baraarugsana Ethiopia damaceed oo hatta dhowr mar ay ku celcelisay dhowr mar oo wasaaraha Abiy Ahmed ku celceliyay oo hatta markii ugu dambeysay uu yiri dawladaha hadda ka hadlaya oo hadda soo baraarugay markii hore markii aan sameysanayna ciidan badeed intay jireen dawladaha miyeysan ku baraarugsaneen in ciidankaas badda aan u raadi doono hadhow dagad miyeysan ku baraarugin asigoo ka duulaya marka dawladii ka hadlay ka falceliyay hadalkiis marka anaga siyaasiyiinteena marka waa dad dhankaas u jiranjeerin waxaana sabab u ah maanta aan isleeyahay seelac waxay ku taala waa Soomaaliland dawladda Soomaaliyeena kama hadli karto arin Soomaaliland ku taala hadii ay ka hadashana maxaa dhacaya waxaa dhacaya qoxoobin ka tirsan Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland ayaa hadlaysa oo waxay leedahay Soomaaliya waxay ku xadgudubtay xuduudeedii oo meel aysan xaq u lahayn ay ka hadasho taas sabab u ah isleeyahay in ay dawladda Soomaaliya badana ay siyaasiyinteed ay ka aamusan arinta kala sababtu waa in waxa way hadda siyaasiyada ama hadda Ethiopia ka waran hadii maanta ay halka ay seelac ay ka shaqtay ay ka sheegay dagaalka hobyo siyaasiyiin badan hadli lahay aqeyl lahay hatta dawladda ku cadaadi lahay inay go'aan adag soo saarto laakiin hadda waxay ku dhawaaqday seelac marka siyaas darteed dadkeena Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa ku weyn deegaankooda ay kuma weyna deegaanka dhulka Soomaaliyeed sababta san islaaya amsanantana ayda sabab u ah sidee marka Soomaaliya ugu hortay kartaa maad waxay ugu hortay kartaa in bulshada laga dhaadhiciyo oo la ogeysiyo in dhulkan dhulkoodii uu yahay oo maanta qofka Soomaaliga ah la ogeysiyo ama la baro in uu dhulkiisa uusan cid kale isku xadgudbi karin laakiin maanta hadii qofka Soomaaliga laga dhaadhiciyo jigjiga waxay ka tirsan tahay ama deegaanka Soomaaliyeed waxay ka tirsan tahay Ethiopia sidaas dil laga dhaadhiciyo birina waxa imaanaysa seelac in laga dhaadhiciyo waxay ka tirsan tahay Ethiopia فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي دادك كل مقالة هرقيسة يا كعبان يا أجانب مدوينك أقدم بيك صوبة هرقيسة كواس أولو ريقي شقوينك أجانب تاس أي أبدا إتوبيا كسوق القولة يا هرقيسة يميلها كلو قتليه مامولك السومالي لان وحانا أي قبان أيان هول كستة يضو ماشا أي كبحين شقدي أي هيين qaar kamida dadka ku nool Hargeysa waxa soo wax loo baahiyay ma waxan la waxa ka masuul dawladda ka dawladdu shaqadoodu way seegtay ka waxa loo baahiyay dawladdu aad iyo aad dadweynaha weebto wax la socoto ay shaqooyinkooda wadankooda wuxu qabato marka waxaan leenahay shaqadii dawladdu way ka dhacday in dib loo eego dadkan wadanka u dhashay muwaadinka ninka muwaadinku waa maxay waan ciidale xog ba shaqooyinkii uga qaadeen kulli nool ba shaqadii ba ka qaadeen niman kaasi aafiyo iyo waxay ku jireen iyo barakicin bay ku jireen dalka inay ku sameeyaan iyo dul bedel yaban ugu qaxoontay iyo suuriyaanku iyo qaxoontay muslimnade laakiin kar waa cadu ku dhex dagano de waa cadu de kula jaaro doon inuu wadanka ka qaado magacaygu waa Sakariye Muuse Xuseen ajnabigan xirfadihii inaga qaaday oo dadku ha aaminaan ninka inaadeerkiya ku xiga waxa uu dirsado waxa weeye nin yaro cadaano inuu wax u dirsado oo uu aamino waxa kaga haboon baan anigu leeyahay nin ilaadeerkiya shaqalaanina aan jirin baan aaminsana waxaa jirta dhalinyarada Soomaaliya waxay ku celceliyaan shaqalaan baa jirta badankood way is dhiibeen oo qaar taariibay oo qaar maaragtay makhaayadaha buuxiyay oo u qaybsameen anigu intaa waa kaga duwanoo waxaan aaminsanahay shaqalaanina aanay jirin waddankeenna waddankeenna waxaa jirta waxa weeye xirfadlaan baa jirta waayo waxaan ognahay maanta intaasoo shaqo oo waddankeenna ka bannaan oo maxaan ku dhahday dad janib ay hayaan dadka janibka ay waxay soo galeen waddankeenna markii inagii aan qaban weynay shaqooyinka oo inagii u baahanay ka dhalinyaro ahaan inaanay tuu suur iyo tay xidhanno dadna markaa inuu xafiisada shaqo tagno dhalinyaray waxaas wax soconaya maaha shaqo waxa weeye inaga sameyn kara shaqo $100 baad shaqo ka sameyn kartaa laba sabood bay oromadu u imanaysaa in halkaa oromadu ku badan tahay oo inay shaqo jirin iyo halkaa inay shaqo ka jirin iyo talabaad oo hargeysa maxaa laga qabtaa isay waddanka ugu soo qulqulayaan hargeysa waxa ugu yihiin dayurdi ku shaqo shaqada way ugu bayagaan noo qabtaba shaqada noo qabta waa inay gaarin loo meedhaan inay suulu qodaan iyo inay gaadhaasha kabaa ka shaqeeyaan sababta u keentayga dee halkan iyagu dhaqaale ka sameynayaan inagu siina qurbaha u jignay iyagu qurbo inoo haystaan dalka laga saaro dalka meelahay laga saaro dalkaniyo caalusii shaqaystayaan la madqin saasaan leena anugu waxaan leeyahay nimankani ma garanayne meeshoodi nigaga celiya فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qaybaha nooga haray barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa warbaahinta Al-Furqaan caawa waxaa ka baxay barnaamij gaar ah oo looga hadlayay biyo ka yimid dhanka webiga Jubba ee mara magaalada Sako oo soo galay xaafadaha qaar magaalada balse dib u laabtay. Saameynta ka dhalatay biyaha iyo iminka xaalka Sako ayaa lagu lafaguray barnaamijka oo ay isla diyaariyeen wariyaasheena Cabdulqaaliq Macalin Cabdiweli iyo Maxamed Qaasim. فرج وبه سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهى كم من مصيبة صابر كالبحر تبتلع المها كم من بلية مبتلى بالأجر منها قد خرى واستر بعد ذهابها halkan waa degmada Saako gobolka Jubada dhexe ee dhacda koonfurta dalka Soomaaliya ee ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka dhawaan waxay marti gelisay fatahaada webiga Jubba ee ka dhashay roobabka deerta ee sanadka 1445 Hijri waxaa laga barakacay xaafada ka tirsan degmada Saako kuwaas oo ay saameyn ku yeesheen fatahaada webiga Jubba ee mara magaalada Saako waa magaalo qadiimi ah Saako mana ahan marka ugu horeysay ee webiga ku fataho balse waayihii hore waa ay ka duwan tahay dadka degmada Saako ayaa helay gurmadyo kala duwan oo isugu jira samata bixinta dadka biyuhu ay saameeyeen raashin qaybin iyo daawooyin lacag la'aan ah oo ugu imaanaya maamulka Islaamiga ah ee Jubooyinka afartan maalmood oo biyaha webiga ku soo fatahay qaybo ka mid ah Saako ayaa hadda dib ugu laabtay Allah fadligii waxaana ka hadlay arintaasay odayaasha ganacsatada beeralayda iyo bulshada degmada Saako aniga iyo koox ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaan booqanay qaar ka mid ah xaafadaha biyaha ka baxay ee ka tirsan degmada Saako ee walaayadii Islaamiga ah ee Jubooyinka inta aan dhex soconay xaafadaha waxaa nooga muuqanayay saameynta uu ku yeeshay fatahaada ka dhacday magaalada waxaana wareysiyo la yeelanay qaybaha kala duwan ee bulshada sida ay u arkaan biyaha dib ugu laabtay magaalada ugu horeyn gudoomiyaha xaafada Nasruddiin oo ka tirsan xaafadaha sida aadka ah u saameeyey fatahaada webiga ayaa ka hadlay laabashada biyaha xaafadaasi iyo xaaladda sida hadda ay tahay gudoomiye ku soo dhow idaacadda waa dhowahay insha Allah hadii la helo waa dhowahay bal ka waran xaafada xaaladeeda hadda ay ku sugan tahay nagorbe ilaahi subhanahu wa ta'ala ma iskulee xaafada may waa xaafada aad ambiyootay yaani marada beledka ها إيدام بيوت إن شاء الله هذا ها حالتي ها فدم أيوها فلا الحمد دتك بيجلي إلهي فلا الحمد ها فدم ولا هذا كده ما ذي بيد اللي مجر ها فدا ما دام إحد ها فدا وصامين تبنا حاجة فتح هذا مركز إيجو فتح داس محاقة صارنا فدا أو كده شيء يومد حنتيدت هرتك صار أو هذا مش مجرت لكن دتك إيدك كساري يعني ما أرد ما أرجع سلّم مورد قلي ممكن كجرتي أو ما أرجع هل هلال بين ككوي يعني ما أرد قليتي ولا هم كبار ما يبادت كلي ولا أنكر عمان جرت يعني ما أرد دبكاسي أو كلك دي فلله الحمد تنقل إلهي سبحانه وتعالى دد إلهي سي مجيء وكبين كبعد يعني محافظ كلي قلن والحرواي كسارش تدين كده من ما كسارك كلا يعني ما أرد مزج يو يعني ما أرد لان أو ما يشت درتيز سلهاي أو ما يجري حافظ أو كراجر oo bid big arranger meeli ko gaayna magi biyo ko han bari bari meeli ku si kadiin u gaayna jar kubaadi aan imarda maila ray walaad iyo nato walan arwidi badan jar sidoo kale ganacsatada degmada saako oo iyagana saameen ku yeeshay fatahaada ganacsigooda ayaa ka waramay bixitaan ka biyaha ee degmada ku soo dhawow idaacad islaamiga al-furqaan adigu ku bilaabay magacaaga assalamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa amina ibraahim faro ku dhawaada adaa islaamiga al-furqaan waxa inooga warbixisa in qasaaraha biyuhu idin geysteen maama biyaha wayna soo galeen waxa weeyo ilaahay ba mahadsan biyaha intay magaalada ku jireen habreero waan qaxnay dad barakacay oo maaragta guryahooda ka baxay oo dukaamahooda ganacsiga ka baxay oo meelo duure degay oo maaragta uu kulay hadii dad aan gurigiisa degay waa iska garanaysa gurigiisa joogin oo meelo ganacsiga ka xirmeen oo gurigi ka xirmeen oo meel walba ka xirmeen marka alxamdulillaah laakiin wax dhiba oo qabnay malahan walaayadanada iyo dadkanagi iyo nolo gurmaday aad baan nolo caawiyay alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan ma jiraan wax khasaare ah oo adiga qas ahaantaada ku soo gaaray ma khasaare ma qabaaniga alxamdulillaah ungeedigaas iyo qaxaas iyo biyahaas oo soo galay ma ahaane wax khasaare oo ilaahay ma aragtay iga dulqaaday dhib culays iyo dhib kale ma qabin alxamdulillaah waxba iigama qasaarin waxna iigama dhiman ilaahay wuu naga badbaadiyay ilaahay baana ku mahadsan in biyo hadda way laabteen marka maxaa dareen ah dareenkiina aad ku muujinaysaan maadaama ay biyo laabteen alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan aniga bas horta ma qaxin qaxi walaalaha dhan baa qaxay muslimiinta dhan baa qaxday dukaameeyada dhan baa qaxay rag iyo dumarbo dadkii ganacsanayay in badan waan qaxna alxamdulillaah ilaahay hadduu naga celiyay haddana alxamdulillaah ilaahay baa mahadsan dhulkanaga baan ku soo laabanay guryahanaga baan ku soo laabanay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulillaah horir waan faraxsanahay dareemkanaga aad buu u fiican yahay alxamdulillaah nimcaha ilaahay baan hadda dareemaynaa iyo rarayn iyo maragta guryahanaga baan ku soo noqonay haddana xaafadahanaga baan rabnaa inaan ku sii laabanno hadda guryahiina waa dukaamihii baan ku soo laabanno waxaa sidoo kale ka hadlay naqashada biyaha fatahaada qaar ka mid ah nabadoonada degmada hadda waa sidee xaaladda degmada waxaan ka wareysanay ogaas Shucaab Yunis Ibrahim isagoona ka warbixiyay xaaladda degmada hadda waxaan wareysanaynaa ogaaska baasha shaqaal ee degmada Saku iyo nawaaxigeeda ogaas ku soo dhow idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah walaal waa ku dhawahay waan u mahadcelinay idaacadda Al-Furqaan ugu horeyn waxaan naga warbixisaa xaaladda guud ee degmada Saku walaal waxa xaaladda guud ee degmada Saku aad iyo aad ay u fiican tahay ilaahay nimcadiisan ku jirnaa ilaahay wuxuu noo gurgaaray kitaabkiisa quraanka ah aan alxamdulillaah xaaladda sida guud ay fiican tahay aan kullay waxa nagu dhacay waan fatahaado oo biqudratillaah waan ilaahayga raxmaanka ahaa ee biyahaas noo keenay mahadan ka sheegana alxamdulillaah waan nimca aan sugeynay waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu inuu nooga dhigo nimcadii khayrkii wanaagga wadatay ee tii xumaanta iyo shartii wadatay inuu ilaahay nooga dhigo ilaahay ka rajaynayna xaaladda guud degmadan saas waaya aan biyahan waxa nagu bilowday fatahaada 10kii bisha 4/2014 waxayna u soo gudbeen laba xaafadood oo ka mid ah degmada Saako xaafadda Biyooley iyo xaafadda Nasruddin oo loo ogaan jiray xaafadda October aan alxamdulillaah xaafadahaas markii loo qaybin laba meelood xaafad kasto ka mid ah meel ka mid ah biyihii way gaareen aan goobaha ganacsiga waxa ka tirsanayeen labadaas xaafadoodba isku imaatinkooda xaafadda Biyooley qayb ka mid ah iyo xaafadda Nasruddin inta u dhaxaysa ganacsiga magaalada uu ku dhisan yahay si guud markan xaaladda kaaga warbixiyo isbitaalkii weynaa meesha ku yaala iskuulka nidaamiga saaso kale aan masajidii magaalada ugu weynaa masajidka dabaqanka ahaa Nasrud masajidkii ahaa Al-Huda masajidkii Hamza waxa ku yaalna xaafadda Biyooley alxamdulillaah xaafadda kale Nasruddin masajidkeeda ma gaarin wali biyihi ilaahay qudradiis qaybaha ganacsigana markii loo qaybiyo laba meelood hal meel ay biyihi gaareen fadliga ilaahay tuulooyinkii ku hareeraysnaa degmada Saako aan markaan ka bilaawno sida Hilaariyo kale Reebayo kale Gurmeesa Kulmis Bulunuro qataaqori kaxaro kursow koraar burfule hakaka iyo arbay intaasna biyihii way gaareen alxamdulilah ilaahay ku maasan xaaladda guud ee markaan ka hadalno magaalada waa noocaas gurmad intelaag ayaa ka heshan gudiga fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab awalan ilaahay ku maasan xarakada shabaab mujaahidiin way dadaashay gurmad intii loo baahnaa oo qof bin aadan ah lagu taakuleen lahaa ummadii way ula soo degdegeen wayna bixiyeen waynu ku dadaaleen isla markii dhibaatada ay dhacday waxay ku dhawaaqeen guddi loogu talagalay fatahadaas inay maareeyaan ilaahay subxaana wax maareeyo uma raggaas ayaa loo igmaday raggii isaga ahaana gobol iyo degmo waxay ka sameeyeen rag arrinkaas u degdego si ummadii dhibaatadeedii khasaaraheedii looga hortago loo yareeyo iyadoo la kaashanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa raggaas in arrinkaas loo xilsaaray shaqadaasna ay u qumaan ay u istaageen ragga shaqadan way qabteen annana ka mid ayaan ahayn alxamdulilah shaqadiin waxaa loo qabtay sidii loo baahnaa xarakadan way dadaashay waxay la hartayna malahan ilaahay faldigiis ummadiina waxaa loo geeyey gurma deg deg a oo itusu itaabsiiy ma ahan had wax iska dhee ma ahan kalaam shafawi ma ahan waa arrin caajil u ahaa si deg deg a loo qabtay waana laga jawaabay doomaa la diray xataa dadka qaarkiis waxay kari waayeen intay biyihii hareereen si ay u soo baxaan doomo ayaa loo isticmaalay lagu soo qaaday dadkii waxaa la geeyey taagagii webiga ka fogaa ama dhisheegyada ka fogaa si loogu badbaadiyo naftoodii laakiin alxamdulilah wixii hadda hooy ahaayoo meeshii la deganaa ahaa biyihii ayaa inta badan tuulooyinkii la wareegay waana ilaahay faldigaas biyihiin iska martiyo haddaba kuwa noo muuqda sii socdo oo insha allahu tacaala waa un khayr badan iyo wanaag badan ka rajeynayna baarihii ay galeen ilahay waxaan ka rajeynaynaa in badar badan oo barakaysanoo khayr qabno ilaahay naga siiyo sidoo kale waxaan wareysanay suldaan maxamuud ismaaciil suldaanka guud ee beesha xawaalle ee jubbooyinka isagoona sheegay in ay dadaalo badan wadaan suldaan ku soo dhow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan walow waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan ugu horreyn waxaa naga warbixisaa xaaladda guud ee degmada saakow ee hadda ay ku sugan tahay bismillahi raxmaani raxiim walo waa sax waaye xaaladda guud ee degmada saakow alxamdulilah ilaahay waa ku mahadsan waa tii fatahada ay ku dhufteen alxamdulilah haddii biyihii way laabteen goobihii ganacsiga iyo magaaladii xaafadihii labada xaafood oo igu muhiimsan magaalada ay sheegeen xaafadda nasudiin iyo xaafadda biyooley dhulkii biyaha uu soo gaaray alxamdulilah hadda waa biyihii way ka laabteen alxamdulilah dadka rajadooda iyo niidooda aad bay u fiican tahay ilaahay baa ku mahadsan awalba haddee waxaa noo imaaday waxay ahayn aayaad min aayaatillah hadda ilaahay subxaanahu watacaala waa naga dulqaaday biyihii hadda jawiga magaalada alxamdulilah waa degan dadka niidoodii aad bay u fiican tahay alxamdulilah waa soo noqdeen oo anwalba hadda goobihiisii nidaamkiisii ku soo laabtay alxamdulilah hadda waa niyadda waa maasha allah ilaahay baa ku mahadsan maasha allah aad iyo aad waa la fiican yahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada si aad ah u sameeyey fatahada webiga iyo daadadka roobka hadda waa sidee goobaha ay biyuhu harqiyeen walow biyaha waa sax khayr allah kusi biyaha meelo badan ay harqiyeen sidii ii sheegeen degmada saakow ganacsigeedii tuulo ii sheegeen meeshii xaafadihii degmada xaafadda biyooley nasudiin ganacsigiina saddex kameel wax dhihi kana laba meel biyihii yaa taabtay war male insha allah ganacsiga magaalada meesha xudunta u weyn webiyaha galay dadka bulshaweynta dadka islaamka oo meel walba degan marka dadka waxaan leenaa ilaahay subxaanahu watacaala aan isu xirno oo ilaahay subxanahu watacala istikfaar badan aan weydisano ilaahay dambi dhaaf aan weydisano culayskan ilaah xaggiisu noogu yimid anaga alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala haddana waa naga dulqaaday biyihii bilooyinka nagu soo socdeen oo soo durqaayeen oo maalo maal soo gaarayayeen maanta ilaah baa ku maasan maalmo gudooda magaalooyinka ay ugu dhamaadeen maasha allah oo goodkii ilaahay uga keenay iyo dhisheegyadii iyo wabigiid maanta ay dib ugu laabteen arrinkan ilaahay subxanahu watacala ugu mahadanaynaa mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaadba waxaan rabaa khaasatan degmada aan joogo maanta degmada saako waxaan rabaa inaan inshaallah u sheego waa sax dadkii adiga culays badanaa jiri oo gurihii marka waxaan leenaa maadaama biyihii ay ka baxeen inaan lagu degdegin aan cosayna maadaama gurihii culays uu ka jiro oo biyo ay taabteen guri qaarkood ay dumeen qaar wax badan ay jiraan mas-uuliyihii ay runtii ay xaalkooda caadi ahayn marka waxaan leenaa insha allah nin walbo ha degdegin insha allah nin wal meelu ilaahay kusoo waa joognaa maasha allah gurihii bil dib in loo habeeyo oo ninkii markaa musqushiisii iyo gurigiisii iyo wixii in macnaha waxaa ka dhalan kara bahalaa ka dhalan kara wax badanoo culaysaa imaan kara marka insha allah dadka waxaan leeyahay qaasan dadka degan degmada saakowin in nawaaxigeeda waxaan u sheegaa oon rabnaa inaan insha allah wargeliyo in barnaamijkaas gurihii aan lagu degdegan insha allah maxaa yeelay kaneecan caadi ahaynaa kacday in guri naftooda la buufiyo musquulihii naftooda dib loo habeeyo insha allah kolley intaana waxaan leeyahay deegaanka degmada saako ina waxay dagta inaan u sheega hadi la yira insha allah iyo soomaali guud waxaan u sheegaynaa in insha allahu raxmaan hadii ilah yiraa in haddee nin walba meeshuu joogo ilaahay subxanahu watacala aan isku xirno ilaahay aan tabarucno insha allah ilaahay aan soo jilcino ولايسك إيو فلادك أساس كله واحد بنادر ما أنت واحد كده كلام أهنا إلهي سبحانه وتعالى أنت إن شاء الله الرحمن أنت أصلا وركي وكسو قاسينا وحن كلو ورئيسنا يقار كم إذا هدت كبير ليدا هذا طبعا يبريه بيها أنت أي سجلن كلابتي وحن كورئيسنا وحيابها أي حلي روبات كان طبعا يان إيو رجدا أي ليهين أنا قصوق جونا يان وحن سكليس إن كأرجني ديو أدو فربضن إن حلقة قلب دعه هذا سجليا مجال maday beerahooda wata qalabkii loogu talagalay beeraha in lagu falo haatan mid kamid ah ayaan ka wareysan doonaa insha Allah ta'ala en assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhaw idaacad islaamiga al-furqan adigu ku bilaabay magacaaga anigu ah ahmed miyo hasan bariyole en ahmed miyo en galabta wajigaada farxad ayaa ka muuqato en waxaadna ka imaatay beertaada bal nooga waran en beertaada iyo waxyaabaha hadda aad rajaynayso ama aad haminayso inaad ku tabacdo beertaada waxaan ku tabacayaa hadda galley iyo moord iyo sisin iyo digir ayaan ku tabacayaa beerta aad hadda ugu faraxsanahay in maadaama beerti biyaha hadda iga baxay beerti hadda aad ugu faraxsanahay beerti hadda abuurahaya beerta hadda ka imaaday waan aad ugu faraxsanahay aad ugu faraxsantahay marka adiga een saameen ee biyaha een soo fatahay wabiga Jubba ee biyaha degmada imaaday iyo beeraha imaaday adiga beertaada wax saameen ee biyaas ay ku yeesheen ma jirtaa ah beertaydu waxa yar oo baad ayaa koray iyo meel yar oo far ay naqatay waasa jir ku weyn alxamdulillaah ilaahay maxalle waa ka fiican tahay ku weesnaanta alxamdulillaah aad u fiican tahay maasha Allah badan waa ka abuuray hadda dul badan hadda way dhiban yahay beertaas haddii inaan abuuro raba dadkaas waxaan ugu talinayaa inay beerahooda abuuraan wixii biyaad ka koreen ilaahay ku mahdiyaan waxa keenay ilaahay keenay biyahan haddii ilaahay inay ku mahdaan dulki dhimagna inay abuuraan maamulka degmada Saku ayaa dib u dejin hadda u sameeyay dadka ay fatahaad guriyahooda ka soo saareen kadib markii biyo holaabteen waxaana socda olole nadaafadeed oo wilaayada Jubooyinka dhaqaatiir iyo dadka deegaanka ah ay iska kaashanayaan فرج وبه سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهى كم من مصيبة صابر كالبحر تبتلع المها كم من بلية مبتلى بالأجر منها قد خرى واستر بعد ذهابها أد بي أماسيين كواسي وحياها ينور ياشنا عبد القالق معلن عبد الوري محمد قاسم وبرنامج كان كدياريي وبيقى جوب أكسوفة تهي مقالد الساكو بل سديبو لابطي ودهن عاو هالكاسي أنكسوغة بقمينة يا برنامجك رمانتين بس إذا أسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي